بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 4، مجاہدین کی تلاش۔ جب آپ نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کا ارادہ کر لیا اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور اسلام کی عظمت کے لیے کمر کس لی اور لیلائے شہادت کی تڑپ دل میں پیدا ہو گئی، تو اب آپ کو جہاد میں شرکت کے لیے ایک اور مرحلہ طے کرنا ہے۔ یہ مرحلہ بے حد اہم اور قدر جستجو طلب ہے، اور یہ مرحلہ ہے اصلی مجاہدین کی تلاش کا۔ آج دنیا میں عمومی دستور ہے کہ لوگ ہر کام میں اچھے سے اچھے کی تلاش میں رہتے ہیں۔ رشتے طے کرنے کے لیے بیسیوں گھروں اور درجنوں لڑکیوں کو دیکھتے ہیں۔ شہد اور گھی خریدنے سے پہلے اس کے اصل ہونے کی جانچ کرتے ہیں۔ دودھ خریدنے والی کمپنیاں ایسے آلات سے دودھ کو جانچتی ہیں جن سے اصلی اور ملاوٹی کا فرق واضح ہو جاتا ہے۔ سنار سونا خریدنے سے پہلے اسے کسوٹی پر پرکھتا ہے۔ اسی طرح اصلی اور جعلی نوٹوں کی شناخت کے لیے بھی آلات تیار کر لیے گئے ہیں۔ حالانکہ یہ سب چیزیں دنیاوی ہیں اور ان کا نقصان بھی محدود ہے، مگر اس نقصان سے بھی صرف وہی محفوظ رہتا ہے جو چھان پٹک کر خریدتا ہے اور اصلی نقلی کی جانچ کرتا ہے۔ یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ سکتی ہے کہ ایک مجاہد کو جہاد میں شرکت سے پہلے ان لوگوں کو جانچنا چاہیے جو مجاہدین ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تاکہ اس کا جہاد محفوظ رہے اور مقبول ہو، اور اس کی طاقت اور صلاحیت کا غلط استعمال نہ کیا جائے اور اس کی جان ضائع نہ ہو۔ آج جس طرح سے نقلی شہد اور گھی بیچنے والوں کی کمی نہیں ہے، اسی طرح نقلی مجاہدین بھی ہر طرف بکھرے ہوئے ہیں۔ آج جس طرح دیگر مقدس ناموں سے لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، اسی طرح جہاد کے ذریعے سے دھوکہ دینے والوں کی بھی کمی نہیں ہے۔ آج کا قوم پرست اپنی ذاتی اور علاقائی مفادات کے لیے جہاد کا نعرہ لگا رہا ہے۔ آج کے سیاستدان اپنے سیاسی مفادات کے لیے ہاسٹلوں پر قبضے اور مخالفین کے قتل و غارت کو جہاد قرار دیتے ہیں۔ کچھ لوگ چند شخصیتوں کو کرسی پر لانے کے لیے لڑنے کو جہاد قرار دیتے ہیں، جبکہ بعض دوسرے لوگ اپنی تنظیمی بالادستی کے لیے دیگر افراد کے قتل کرنے پر جہاد کا لیبل لگاتے ہیں۔ حالانکہ ان تمام چیزوں میں سے کوئی بھی جہاد نہیں ہے۔ جہاد تو وہ ہے جس میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے کلمے کی بلندی، یعنی اللہ تعالیٰ کے نام کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کے نظام کی تنفیذ کے لیے لڑائی کی جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیا فہو فی سبیل اللہ، بخاری۔ یعنی وہی شخص اللہ تعالیٰ کے راستے کا مجاہد ہے جو اللہ تعالیٰ کے کلمے کی بلندی کے لیے لڑتا ہے۔ چونکہ جہاد کا لفظ مسلمانوں کو بہت عزیز ہے، اس لیے کئی سیاسی پارٹیاں جن کے منشور اور دستور میں جہاد کا نام و نشان نہیں ہے اور انہوں نے جمہوریت کو اپنا مقصد اور نصب العین بنا رکھا ہے، وہ صرف اپنی مقبولیت کے لیے جہاد کی ذیلی تنظیمیں کھڑی کرتی ہیں، ان کا مالی تعاون کرتی ہیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ان تنظیموں میں بھرتی کر کے اپنی سیاسی قوت کو مستحکم کرتی ہیں۔ حالانکہ ان پارٹیوں کے لیڈر اور اراکین خواب میں بھی جہاد کی نیت نہیں رکھتے، بلکہ لڑائی کے دوران میدان جہاد سے کوسوں دور رہتے ہیں، البتہ فتح کا جشن منانے کے لیے پیش پیش ہوتے ہیں۔ یہ لوگ چونکہ جہاد کے حقیقی مفہوم اور مقصد سے دور ہیں، اس لیے ان کے ذیلی جہادی تنظیموں میں فتنہ فساد اور بے راہ روی پائی جاتی ہے، اور وہ ذاتی اور تنظیمی بالادستی کے لیے قطر و غارت کرتے ہیں اور مجاہدین کی دینی تربیت پر بھی توجہ نہیں دیتے۔ یقیناً ایک مجاہد کو ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے۔ اسی طرح کچھ لوگوں نے اپنے نئے نئے مسلک گھڑ لیے ہیں، وہ بھی جہادی تنظیمیں بناتے ہیں تاکہ جہاد اور مجاہدین کے نام کو استعمال کر کے اپنے فرقے کو مضبوط بنائیں اور مسلح ہو کر اہل حق کے خلاف جد و جہد کر سکیں۔ اس طرح کی تنظیموں کی لیڈرشپ اور قیادت بھی میدان جہاد سے دور رہتی ہے۔ یاد رکھیے، اصلی مجاہدین کی پہلی نشانی علم یعنی دین کی سمجھ ہے، کیونکہ جہاد اللہ کے راستے میں لڑنے کا نام ہے، اور بغیر علم و تفقہ کے اللہ تعالیٰ کے دین اور اس کے راستے کو کس طرح سمجھا جا سکتا ہے؟ اسی طرح جہاد کا مقصد اور دنیا میں اسلام کے نظام کو غالب کرنا ہے، تو جو لوگ یہ نہیں جانتے کہ اسلام کا نظام کیا ہے، وہ اسلام کو کس طرح سے نافذ کریں گے؟ اسی طرح وہ تنظیمیں جن کے لیڈر اپنے 5-6 فٹ کے جسم پر اسلام کو نافذ نہیں کر سکتے، وہ ملکوں اور قوموں پر کس طرح سے اسلام نافذ کریں گے؟ یاد رکھیے، آل حق مجاہدین کی پہلی نشانی تفقہ فی الدین یعنی دین کا مکمل علم اور دین کی مکمل سمجھ ہے۔ لفظ مکمل اس لیے لکھا ہے کہ بعض لوگ دین کو سمجھنے کا دعویٰ کرتے ہیں مگر انہیں داڑھی جیسا عام فہم مسئلہ سمجھ میں نہیں آ سکا، اور انہیں سلوک و احسان یعنی تصوف سمجھ میں نہیں آ سکا۔ ایسے کم فہم لوگوں کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ انہیں تفقہ فی الدین کی دولت حاصل ہے۔ اس لیے جہاد کا ارادہ کرنے کے بعد ان مجاہدین کو تلاش کیجئے جنہیں تفقہ فی الدین کی دولت حاصل ہو، کیونکہ ایسے لوگوں کے اہل حق ہونے کی گواہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ درود شریف پڑھیے اور اس حدیث شریف کو غور سے ملاحظہ فرمائیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یرید اللہ به خیرا یفقہ فی الدین وانما انا قاسم واللہ یعطی ولن تزال هذه الامۃ قائمہ على امر اللہ لا یضرهم من خالفهم حتى یأتی امر اللہ۔ ترجمہ، جس شخص کے متعلق اللہ تعالی خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالی دیتا ہے اور میں بانٹتا ہوں، اور یہ امت ہمیشہ اللہ تعالی کے دین پر قائم رہے گی اور اس کو کوئی مخالف ضرر نہیں پہنچا سکے گا تا وقت کہ اللہ تعالی کا حکم قیامت نہ آ جائے۔ بخاری صفحہ 16 جلد 1۔ تفقہ فی الدین کی معنی دین کو صرف دماغ سے سمجھنا نہیں بلکہ دل بھی دین کو سمجھے اور تسلیم کرے، مزاج بھی دین کو سمجھے اور تسلیم کرے، یعنی اللہ تعالی کی نازل کردہ شریعت کا مکمل علم بھی ہو، اس کی مکمل سمجھ بھی ہو، اس پر مکمل یقین بھی ہو اور اس پر مکمل عمل بھی ہو۔ یعنی تفقہ فی الدین کے علم کے ساتھ ساتھ دین کی پختگی اور صلابت بھی شرط ہے۔ صرف چند کتابیں پڑھ لینا یا لکھ لینا کافی نہیں ہے۔ اب آپ غور کیجئے کہ اس حدیث کا مصداق کون سے مجاہدین ہیں، چنانچہ انہی کے شانہ بشانہ اس اہم فریضے میں شرکت کیجئے تاکہ حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کا موقع ملے اور جہاد کا مقصد حاصل ہو۔ آپ نے کچھ عرصہ پہلے دیکھا ہوگا کہ افغانستان پر ان لوگوں کو تسلط ملا جو مجاہدین کہلاتے تھے، پوری دنیا یہاں تک کہ ہم اور آپ بھی انہیں مجاہد کہتے تھے، مجاہد لکھتے تھے، مگر یہ لوگ پھیکے تربوز نکلے۔ کابل میں داخل ہوتے ہی ان کی سوچ بدل گئی اور شکلیں بھی۔ ان کی نظروں میں نہ تو فحش فلمیں دکھانے والے سینما کھٹکے نہ بے پردہ عورتیں۔ ان لوگوں میں سے اکثر نے اپنے چہروں پر سے سنت کا نور اڑا دیا اور عیاشیوں میں پڑ گئے، کیونکہ ان میں سے اکثر کو دین کی سمجھ نہیں تھی۔ بعض کے پاس تھوڑا بہت علم تھا مگر دین ان کے دلوں تک نہیں اترا تھا، یعنی انہیں دین پر پختگی نصیب نہیں تھی۔ چنانچہ وہ کابل کو اسلامی رنگ میں رنگنے کی بجائے خود کابل کے فحش رنگ میں رنگے گئے، مگر جب کابل میں وہ لوگ آئے جنہیں دین کی مکمل سمجھ تھی اور دین ان کے دلوں میں اترا ہوا تھا، تو چند ہی دنوں میں ملک کے اکثر حصے کا رنگ اور شکل بدل گئی اور اصلی جہاد اور اس کا نور ہر سو جگمگانے لگا۔ بس اسی ایک مثال سے پوری دنیا کے جہاد اور مجاہدین کا حال آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اب آخر میں حقیقی مجاہدین کی مزید کچھ صفات بیان کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو راستہ ڈھونڈنے میں آسانی رہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ توبہ میں جہاں مجاہدین کی جان و مال کو جنت کے بدلے خریدنے کا ذکر فرمایا ہے، اس سے اگلی آیت میں مجاہدین کی کچھ صفات بیان فرمائی ہیں۔ ارشاد ربانی ہے: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنین۔ سورہ التوبہ آیت 112۔ ترجمہ: وہ توبہ کرنے والے ہیں، بندگی کرنے والے ہیں، شکر کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیک بات کا حکم کرنے والے، بری بات سے منع کرنے والے، اور اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنے والے۔ اور آپ ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ اسی طرح احادیث میں بھی اصلی مجاہدین کی صفات ذکر کی گئی ہیں۔ مثلا حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الجہاد میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے نقل فرمایا ہے کہ مجاہدین دو قسم کے ہیں۔ پہلی قسم کے وہ لوگ ہیں جو کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو اس کی یاد دہانی کراتے ہیں۔ جب چلتے ہیں تو فساد سے بچتے ہیں، اپنے ساتھیوں کے ساتھ بہترین سلوک کرتے ہیں، اور اپنے قیمتی اموال اللہ کے راستے میں لگاتے ہیں۔ جب وہ لڑائی کے میدان میں ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے اس بات پر حیا کرتے ہیں، یعنی ڈرتے ہیں کہ وہ ان کے دلوں کے شک پر مطلع ہو یا مسلمانوں کی رسوائی ہو۔ جب انہیں اموال غنیمت میں سے چوری اور خیانت کا موقع ملتا ہے تو ان کے دل اور عمل اس چوری سے محفوظ رہتے ہیں۔ شیطان ایسے لوگوں کو فتنے میں نہیں ڈال سکتا اور نہ ان کے دلوں کو ایک دوسرے سے توڑ سکتا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غالب فرماتا ہے اور اپنے دشمنوں کو ذریع و رسوا کرتا ہے۔ دوسری قسم کے لڑنے والے وہ ہیں جو نہ کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور نہ ایک دوسرے کو اس کی یاد دہانی کراتے ہیں، اور اپنے مال خرچ نہیں کرتے مگر مجبوراً، اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے جرمانہ سمجھتے ہیں، اور شیطان انہیں اس مال کے بارے میں غم میں مبتلا کرتا ہے۔ جب لڑائی میں نکلتے ہیں تو سب سے پیچھے رہتے ہیں اور رسوا کرنے والوں میں شامل رہتے ہیں۔ وہ میدان جہاد سے بھاگ کر پہاڑوں پر چڑھ جاتے ہیں اور وہاں سے جنگ کا منظر دیکھتے ہیں۔ پھر اگر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح عطا فرماتا ہے تو یہ لوگ بڑھ چڑھ کر جھوٹ بولتے ہیں، یعنی اپنے جنگی کارنامے بیان کرتے ہیں اور دوسروں کی کاروائیوں کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں۔ اگر ان لوگوں کو چوری اور خیانت کا موقع ملے تو بھرپور طریقے سے چوری کرتے ہیں، اور شیطان ان کے دل میں ڈالتا ہے کہ یہ سب کچھ مال غنیمت ہے۔ ایسے لوگوں کو اگر وسعت ملتی ہے تو اکڑتے ہیں، اور اگر تنگی میں پڑ جائیں تو شیطان ان کو فتنے میں ڈال دیتا ہے۔ ایسے لوگوں کو مسلمانوں کے اجر میں سے کچھ نہیں ملتا، وہ تو بس جسمانی طور پر میدان میں مسلمانوں کے ساتھ نظر آتے ہیں مگر ان کی نیت اور اعمال مسلمانوں سے بالکل جدا ہوتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں ایمان والوں کے ساتھ پہلے جمع فرمائے گا اور پھر جدا فرما دے گا۔